आंखें तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, आंखें तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। महकी हवाएं उड़ता चल लट घुंघराले काले बादल, महकी हवाएं उड़ता चल लट घुंघराले काले बादल, कस ले रे रे प्रीत का चुंबन दे रे, बाहों में कस ले रे रे प्रीत का चुंबन दे रे, इन अधरों से छलक न जाए, इन अधरों से छलक न जाए यौवन रस अंग, तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। इंद्रधनुष के रंग चुराऊं तेरी सुनी मांग सजाऊं, दो फूलों के खिलने का वक्त यही है मिलने का, दो फूलों के खिलने का वक्त यही है मिलने का, आजा मिलके आज मिला तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम।